الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب ان چار مسئلوں کا اللہ رب العزت تفصیل فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 39 تک، اور تیسرا باب 96 تک. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے، یہ در حقیقت تشریح ہے سورۃ فاتحہ کے آخری 2 آیاتوں کا، جس میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا، انعام، مومن، کافر، منافق. 5 آیاتوں میں مومنوں کا تذکرہ، 2 آیاتوں میں کافروں کا تذکرہ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ، سے آیت نمبر 16 تک 16 تک ان آیاتوں میں منافقین کا تذکرہ، ان کے 10 اوصاف بیان کیے گئے. 2 امثلہ لائے گئے اختتام باب میں. اس کا تعلق قرآن اور منکرین قرآن سے ہے، کیونکہ ابتداءً ذکر کیا گیا قرآن ذالک الکتاب. قرآن کے متعلق 3 جماعت، آخر میں منکرین کی 2 امثلہ. ایک مثال آگ کی، دوسری مثال پانی کی. کل کے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگ اور پانی کی مثالیں کیوں بیان کی گئی. قرآن سے متعلق جو مثالیں بیان کی گئی وہ آگ اور پانی پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آگ ایک طرف فائدے کی چیز ہے، دوسری طرف نقصان کی چیز ہے. پانی میں بھی فائدے ہیں، فائدے اس میں نقصانات بھی ہیں. قرآن کچھ لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے جو قرآن کو مانے، عقیدے اور عمل کی اصلاح کرے. جو نہ مانے، قرآن ان کے لیے نقصان کا سبب ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے قرآن کے متعلق پانی اور آگ کی امثلہ ذکر کی گئی. کل کے سبق میں نے تفصیل کی. پہلی مثال مکے کے مشرکین کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, ان کو بیان حق کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ مکے کے رہنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرو بنتے, ان کے پیروکار بنتے, ان کے نقش قدم پہ چلتے, ان کا احسان مان لیتے, کیونکہ نہ وہ تو حقوق اللہ سے باخبر تھے اور نہ حقوق العباد سے باخبر تھے, اپنی زندگی کے مقصد سے بے خبر تھے, اپنے مقصد منظر مقصود کا انہیں کچھ جو ہے راستہ معلوم نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے احسان کیا, اس کو اللہ کی کتاب کی بیان کر دی, تو لوگ بجائے اس کے کہ اس کا احسان مان لیتے, الٹا اس کی وہ تکالیف اور مصیبتیں پہنچاتے رہے, آخر کار اس کے قتل کا پروگرام بنایا. تو اللہ نے جو ہے پیغمبر کے ساتھ جو روشنی تھی قرآن کی شکل میں, ذہب اللہ بنورہم, اللہ نے اس کو مکے سے مدینہ ٹرانسفر کر دی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ, ان لوگوں کو ویسے اندھیروں میں چھوڑ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, ابھی یہ کچھ نہیں دیکھتے. او کصیب من السماء, بات کو ذرا سمجھنے کی آج کوشش کریں, طبیعت انتہائی خراب ہے, کل رات سے جو ہے مسلسل گلے کا بھی مسئلہ ہے اور بخار بھی ہے, تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آج. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یہ دوسری مثال اللہ رب العزت منافقین کے ذکر کر رہا ہے. پانی کی مثال, ابتدا میں او کو لایا گیا, قرآن میں او کئی معنوں پہ مشتمل, قرآن میں او کا یہ لفظ کئی معنوں پہ آتا ہے. او جو ہے یہ شک کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ چیز یا یہ چیز, او جو ہے وہ تردید کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ نہیں یہ ٹھیک ہے, او جو ہے یہ تنوعی کے لیے بھی آتا ہے تقسیم کے لیے, او جو ہے تنویع کے لیے بھی آتا ہے جسے تقسیم کہا جاتا ہے. او کا یہ لفظ یہ تخیر کے لیے بھی آتا ہے, اختیار, کہ آپ کا اپنا اختیار ہے, کہ آپ منکرین کے لیے وہ مثال بیان کرتے ہیں یا یہ مثال بیان کرتے ہیں. او جو ہے ترقی کے معنی پہ بھی آتا ہے, او لترقی جسے کہا جاتا ہے, او بمانی واو, او بمانی واو. اب ابو الاسد الدولی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد خاص تھا, وہ یہ معنی کرتے ہیں کہ او قرآن میں بمانے وہ بھی آتا ہے جس کو او لترقی کہا جاتا ہے. یہاں پر جو او کا لفظ لایا گیا ہے, تو او یہاں پر لایا گیا ہے تنویع کے لیے, تنویع کے لیے. تنویع کے معنی کیا ہے؟ تقسیم. منکرین قرآن کو اللہ نے تقسیم کر دیا, جس طرح پہلے صفات میں ان کو تقسیم کر دیا گیا تھا, کافروں کا اگلا الگ تذکرہ اور منافقین کا علیحدہ تذکرہ کیا گیا. یہاں پر بھی اللہ رب العزت منکرین قرآن کو مثالوں سے بھی تقسیم کر رہا ہے. مشرکوں کے لیے, کافروں کے لیے پہلی والی مثال, یا منافقین کے لیے دوسری مثال لائی گئی. یہ او کا یہ لفظ, یہ آگے کی آیات مسلحوں پہ عطف ہے. مسلحوں پہ کیا ہے؟ عطف ہے. کلام اصل میں یہ ہے, او مسلهم کا اصحاب السید, او مسلهم کا اصحاب السید, یا مثال ان منکرین قرآن کا اصحاب السید, بارش والوں کی جیسی ہے, بارش والوں کی طرح ہے. مثال لکھے اپنے پاس, مانی کو میں وضاحت کرتا ہوں. او کا سید, یا مثال ان منکرین قرآن کی, کا سید بمانی ہے کا اصحاب السید. سید عربی میں بارش کو کہا جاتا ہے. یہاں مثال ان منکرین قرآن کا بارش والوں جیسی ہے, کون سی بارش؟ من السماء, جو اوپر سے ہو. فیہ ظلمات, اس میں ہو اندھیرے. وراد, گرج. وبرق, اور چمک. پختو کی ہو تمہوں رات تگڑ گڑوائیو, اور رات اور برق تمہوں بریخنا وائیو. آپ کے لفظ میں یہی ہے نا کہ رات کے معنی چمک, یہ گرج, اور برق کے معنی کیا؟ چمک. یجعلون اصابعهم فی آذانهم, رکھتے ہیں یہ لوگ اصابعهم اپنی انگلیوں کو, فی آذانهم اپنے کانوں میں, من الصواعق, آسمانی بجلی کی وجہ سے. ہم پشتوں میں اسے تندر کہتے ہیں, انگلش میں بھی تندر کہتے ہیں. من الصواعق, صاعقۃن کی جمع ہے, صاعقہ عربی میں جو ہے آسمانی بجلی کو کہا جاتا ہے. من الصواعق, آسمانی بجلی سے. حذر الموت, موت کے ڈر سے. حذر الموت, موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ گھیرنے والا ہے بالکافرین, کافروں کو. مثال اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں منافقین کی. مثال کس طرح؟ کچھ لوگ جو ہے وہ دشت و بیابان میں جا رہے ہیں کہ اوپر سے بارش کے آثار جو ہے وہ شروع ہو گئے. بارش شروع ہونے سے پہلے اندھیرا پن جو ہے وہ چھا جاتا ہے, اندھیرا پن چھا جاتا ہے. اس کے بعد گرج شروع ہو جاتی ہے آسمان میں, اس کے بعد لائٹننگ شروع ہو جاتی ہے, چمک شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں کو جب دیکھ لیتے ہیں تو فوراً وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس بارش سے بچاؤ کے لیے کوئی حل ڈھونڈ لیتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ اس طرح ہیں جنہوں نے جب یہ آثار اور یہ علامات بارش دیکھ لی تو اسی دشت و بیابان میں بیٹھ گئے. کیا کر دیا؟ اپنے کانوں میں جو ہے انگلیاں ڈال دی, آنکھوں کو بند کر لیا, کانوں میں جو ہے انگلیاں ڈالی. کیوں؟ آسمانی بجلی سے کی ڈر کی وجہ سے کہ ہم کبھی کہیں آسمانی بجلی کی زد میں نہ آ جائیں. اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے وہیں پر بیٹھ گئے, آنکھوں کو بند کر لیا, کانوں کو بند کر لیا کہ ہم اس وجہ سے آسمانی بجلی سے بچ جائیں. تو کیا آپ کے ذہن میں یہ لوگ اس آسمانی بجلی سے بچ سکتے ہیں؟ ان کا یہ کام ہوشیارانہ ہے, یہ لوگ بیوقوف ہیں. اسی طرح کی مثال جو ہے منافقوں کی بھی ہے. مثال کس طرح تھی؟ کچھ ساتھی جو ہے ابھی آ گئے, دوبارہ میں ذرا بتاتا ہوں. مثال تھی منافقین کی. کچھ لوگ مثال اس طرح کی اللہ نے بیان کر دی, کچھ لوگ جو ہے وہ دشت و بیابان میں جا رہے ہیں. جیسے جا رہے ہیں. آگے سے بارش کی آثار شروع ہو گئے. پہلے اندھیرا چھا جائے, اس کے بعد آسمان میں گرج شروع ہو گئی, اس کے بعد چمک شروع ہو گئی لائٹنگ. تو ہوشیار لوگ تو جب اس طرح کے حالات دیکھ لیتے ہیں تو اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کا فوراً بندوبست کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو بارش وغیرہ سے بچانے کے لیے وہ بندوبست کر لیتے ہیں. کچھ ان میں سے بے وقوف لوگ ہیں جو وہیں پر بیٹھ گئے, آنکھوں کو بند کر لیا, کانوں میں انگلیاں ڈال دی اس خوف سے کہ آسمانی بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے. تو کیا ان کے اس کام کرنے کی وجہ سے آنکھوں کو بند کر لیا, کانوں کو بند کر لیا, یہ لوگ آسمانی بجلی سے بچ سکتے ہیں؟ وہ آسمانی بجلی ان کے سروں پہ آئے گرے گی. اسی طرح مثال منافقین کی بھی ہے کہ منافق جس علاقے میں رہتے ہیں, جب اس علاقے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بیان شروع ہو جاتی ہے, درس شروع ہو جاتی ہے, تو منافق اس پہ اندھیرے آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں؟ اس پہ اندھیرے آ جاتے ہیں, ان کے شکوک اور شبہات میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے, پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ اس نے جو یہ درس شروع کر دی ہے اس کا کیا مقصد ہے. ووٹ لینا چاہتا ہے, نوٹ لینا چاہتا ہے, کوئی منصب اور اقتدار حاصل کرنے کے چکر میں. دوسرا شک ان منافقین کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری یہ منافقت لوگوں کو ظاہر نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ ظاہر نہ ہو جائے. ہم پہ تو ایک پردہ پڑا ہے اسلام کا, مسلمانی کا. کہیں قرآن کے بیان کرنے سے ہم سے وہ پردہ نہ اٹھ جائے. یہ سوچتے ہیں, ان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں قرآن کے بیان کرنے سے ہم پہ جو اسلام کا پردہ پڑا ہے یہ ہم سے ہٹ نہ جائے. پہلے پہلے یہ شکوک میں مبتلا ہو گئے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب قرآن مدرس قرآن کے دلائل بیان کرتا ہے اور منافقوں کے بارے میں جو قرآن کی اظہار بیان ہے, جو سختی ہے وہ بیان کی جاتی ہے, تو یہ منافق کیا کہتا ہے؟ اس پہ خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے. جس کا غلبہ ہو جاتا ہے, خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھے یاد کیا. آپ ایسی باتیں کر لیں گے کہ یہ منافقین کی صفت ہے, اس کے دل میں یہ کڑک ہو جائے گی, ہر وقت یہ کڑکا لگے گا کہ یہ تو مجھے یاد کر رہا ہے. تو یہ کیا کر لے گا؟ اور تیسری چیز وہ برقن, بجلی, چمک. چمک سے مراد جو ہے وہ دنیاوی فائدہ ہے جو قرآن میں منافقین کو نظر آتا ہے. جب وہ قرآن میں دنیا کا کوئی فائدہ اس کو نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ منافقین جس طرح وہ بارش والے کہ پہلے جو ہے اندھیرے چھا گئے, گھر چمک شروع ہو گئی, اسی طرح قرآن کا درس جب شروع ہوتا ہے تو منافقین پہلے پہل وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, دوسرے درجے میں ان پہ خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے, تیس دوسرے درجے میں جب وہ کوئی دنیاوی فائدہ قرآن کے اندر دیکھ لیتا ہے تو دل میں آ جاتا ہے کہ جانے میں کچھ حرج نہیں. ان لوگوں کو تو چاہیے کہ قرآن کا جب درس ہوتا ہے تو یہ علاج ہے, آ کے اپنی علاج کرا لے. تو یہ منافق بجائے آنے کے قرآن کے درس میں ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں, کیا کر لیتے ہیں, ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں کہ ویسے نہ کہ قرآن کے بیان کرنے سے ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. تو کیا ان لوگوں کی اس حرکت سے کہ یہ قرآن کے درس میں حاضر نہیں ہوتے, قرآن سے ان لوگوں نے اپنے کانوں اور آنکھوں کو بند کر دیا ہے, کیا اس روش اختیار کرنے کی سبب سے کیا قرآن کا یہ درس بند ہو جائے گا؟ یا یہ لوگ جن پہ اسلام کا پردہ پڑا ہے اور در حقیقت یہ منافق ہے, کیا ان لوگوں سے منافقت کا یہ پردہ, اسلام کا یہ پردہ ہٹ کر ان کی منافقت لوگوں کو ظاہر نہیں ہو جائے گی؟ جس طرح وہ لوگ جو دشت و بیابان میں جا رہے ہیں آسمانی بجلی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کانوں کو بند آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں, تو کیا اس حرکت سے یہ لوگ آسمانی بجلی سے بچ سکتے ہیں؟ تو اسی طرح یہ منافقین کہ ان لوگوں نے قرآن کے سننے سے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لی ہے, تو کیا اس کی اس ادا سے قرآن کا یہ درس بند ہو جائے گا؟ یا ان لوگوں پہ جو پردہ پڑا ہے, ان کی منافقت جو پوشیدہ ہے لوگوں سے, کیا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو جائے گی؟ ضرور بضرور یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ منافقت تھے, ان کی صفات جانی جائے گی, سب لوگ جان جائیں گے کہ یہ منافق ہے. کیا ہے اس میں, ویسے اسلام کا پردہ پڑا ہے. تو جس طرح وہ لوگ اس حرکت کی وجہ سے آسمانی بجلی سے نہیں بچ سکتے, اسی طرح یہ لوگ قرآن کے دلائل کے بیان کرنے کے بعد ان کا منافقت کا اظہار اور ان کی منافقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی, اس کا ڈکلیریشن ضرور بضرور ہوگی, اس کا اظہار ضرور بضرور ہوگا, لوگوں کے سامنے ہو جائیں گے, ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ منافق ہے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ جو ہے وہ گھیرنے والا ہے کافروں کا, ضرور بضرور ان لوگوں کا احاطہ ہوگا. قرآن کے ذریعے سب لوگ ان کو جان لیں گے کہ یہ منافق تھے. یہ کیا تھے؟ منافق تھے. اگر یہ سنیں یا نہ سنیں, یہ قرآن کو دیکھے یا نہ دیکھے, یہ قرآن کے درس کو اٹینڈ کریں یا نہ کرے, ان کی منافقت ضرور بضرور اللہ رب العزت سب لوگوں کو جو ہے ظاہر کر لے گا. واللہ محیط بالکافرین. قرآن اور بارش, اس میں آپس میں کیا جو ہے ربط ہے؟ جس طرح بارش آسمان سے برستی ہے, اوپر سے برستی ہے, اسی طرح قرآن بھی جو ہے یہ اوپر سے آتی ہے. جس طرح بارش اوپر سے ہے, اسی طرح قرآن بھی اوپر سے ہے. سما امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ سبا عربی میں ہر اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے, چکنئی ہے اس کو بھی عربی میں سما کا لفظ دیا گیا ہے. اسما کو اسما اس لیے سما کا کہتے ہیں اسما کو کہ یہ بھی زمین سے اونچائی پر ہے, کیونکہ اگر آپ یہ مانی کرے کہ بارش من السماء, میں نے مانی کر دی اوپر سے, آسمان کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا, کیونکہ بادل یہ بھی زمین سے اونچائی پر ہے, اس لیے اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے سما کا, کیونکہ بارش یہ آسمان سے نہیں برستی, بارش آسمان سے نہیں برستی, بارش جو ہے بادلوں سے برستی ہے. فطر الودق یخرج من خلالہ, آپ دیکھتے ہیں پانی کی بوندوں کو کہ جو کس سے نکلتا ہے, بادلوں سے نکلتا ہے. آسمان ہوتی ہے, جب بادل نہیں ہوتی آسمان سے کچھ نہیں برستا, آسمان سے بارش نہیں برستی بلکہ بادلوں سے برستی ہے. پہلے لوگ یہ جو لوگوں کے درمیان یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کچھ جو ہے ناسمجھ قسم کے دین کے لوگ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لفظ سما استعمال کی گئی ہے. تو جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ بارش آسمان سے نہیں برستی بلکہ بادلوں سے برستی ہے, تو اس میں قرآن کا انکار لازم آتا ہے, اور قرآن سے انکار یہ کفر ہے. مگر جب بعد میں یہ جہاز وغیرہ جو بن گئے, لوگ جو ہے جہازوں کے ذریعے حج اور عمرے کے لیے جایا کرتے تھے, تو جب بادل سے نیچے تو بارش, بادل سے اوپر جہاز جاتی تو وہاں پر جو ہے ڈوبتی, اسی طرح سورج تھی. تو لوگ سمجھ گئے کہ آسمان سے بارش نہیں برستی بلکہ بادلوں سے برستی. مجھ نے اسے اور جگہ پہ بھی مختلف قسم کے الفاظ قرآن نے جو ہے استعمال کیے ہیں. افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. بہت سے الفاظ ہیں قرآن میں, بہت سی جگہوں پہ بھی قرآن میں یہ چیزیں ہیں. بارشوں کا کلیئر کٹ جو ہے وہاں پر ہے کہ بارش بادلوں سے برستی ہے. تو میں نے سما کہ میں نے مانی کر دی اوپر. آج جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یجعلون اصابعہم, اصابع عربی میں کہتے ہیں انگلیوں کو, کس کو کہا جاتا ہے؟ انگلیوں کو. ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ یجعلون اصابعہم, رکھتے ہیں انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر. تو یہ کانوں کے اندر انگلیوں کو تو نہیں رکھتے بلکہ انگلیوں کے سروں کو جو ہے اپنے کانوں کے اندر رکھتے ہیں. تو انگلیوں کے سروں کو عربی میں انامل کہا کرتے ہیں. کیا چیز؟ انامل. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر لفظ تھا یجعلون اناملہم فی آذانہم, یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیوں کے سروں کو رکھتے ہیں, بجائے سروں کے لانے کے اللہ رب العزت نے یہاں پر اصابع کا لفظ استعمال کیا گیا. اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ مبالغے کی طرف. اور ان لوگوں کی نفرت قرآن کا اللہ رب العزت اظہار فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو, کیونکہ یہ لوگ خوف میں اس قدر قرآن سے جو ہے وہ مبتلا ہے قرآن سے خوف میں کہ یہ ان کا بس چلے تو یہ اپنے کانوں کے اندر پوری انگلیوں کو بھی اندر کر لیتے ہیں کہ کوئی قرآن کا کوئی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچ جائے. نفرت کی طرف اشارہ کرتا ہے ان منافقین کا. قرآن میں یہ اسلوب ہے, کبھی کہیں پر ذکر کل کا ہوتا ہے مراد اس سے جز ہوتی ہے, یہاں پر اصحاب کل ہے مراد اس سے جز ہے. کہیں پر قرآن میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے جز کا, مراد اس سے کل ہوتی ہے. ورکعوا مع الراکعین, وہاں پر رکوع کا تذکرہ ہے. تو یہ نہیں کہ یہ لوگ رکوع کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے, تو مراد وہاں پر کیا ہے؟ جز سے مراد وہاں پر کل ہے. اسلام کا ایک رکن, ایک جز کیا ہے؟ رکوع کرنا. مگر مراد وہاں پر پوری اسلام, پوری دین ہے. قرآن کے یہ اسلوب ہے, تو رکھتے ہیں یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. من السوائق, سوائق یہ سائقتن کی جمع ہے, آسمانی بجلی کو کہا جاتا ہے, تندر کو کہا جاتا ہے. حذر الموت, موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ احاطہ کرنے والا ہے, گھیرنے والا ہے الکافرین. کافر سے کون لوگ مراد؟ اگر آپ یہ مبہم مائی کر دیں کہ کافر سے مراد کافر ہے انکار کرنے والا, تو اس سے تو وضاحت نہیں ہو گئی. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھی ہے. اس سے کافر سے مراد ہندوستان اور جاپان کے کافر ہوں گے, میں تو مراد نہیں. آپ یہ اس قاعدے کو یاد رکھے اپنی دماغ میں کہ قرآن میں جب کفر اور ایمان کا لفظ لایا جاتا ہے تو اس کفر اور ایمان میں ما سبقہ مضمون کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے. کس کی طرف؟ ما سبقہ مضمون میں. پہلے یہاں پر مضمون کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ ذالک الکتاب, قرآن. تو یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ انکار من القرآن. ایمان سے مراد کیا ہوگا؟ آمنو بالقرآن. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلے جو مسئلے ذکر کیے گئے ہیں تو کفر میں اس سے انکار مراد, ایمان سے مراد اس کا ماننا جو ہے وہ مراد ہے. تو آپ کو کلیئر کٹ پتا چل جائے گا کہ کون ہے کافر اور کون ہے مومن. اگر آپ مطمئن کریں گے کہ مومن ایمان لانے والے, یعنی کفر کرنے والے, نہیں اس میں ماسبق مضمون کی طرف آپ اشارہ کریں گے. آگے قرآن کا تذکرہ ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہاں پر کفر سے مراد انکار قرآن, ایمان سے مراد کیا ہوگا؟ ماننا قرآن. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم, یکاد البرق قریب ہے روشنی, یخطف ابصارہم کہ چک لے گی ابصارہم ان کی نظروں کو, چک لے گی ان کی نظروں کو. یکاد البرق قریب ہے, البرق روشنی, روشنی سے مراد قرآن, روشنی سے کیا مراد ہے؟ قرآن. کیونکہ قرآن کو جگہ بجگہ قرآن میں اللہ رب العزت نور فرما رہے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو یکاد البرق قریب ہے البرق روشنی, یہ خطف عربی میں کہتے ہیں کہ مرغی کا زمین سے دانے کو ایک دم اٹھانا, اچکنا, تو اس کو عربی میں خطف کہتے ہیں. یکاد البرق قریب ہے یہ روشنی, یخطف ابصارہم کہ اچک لے گا ابصارہم ان کی نظروں کو. کیا مطلب؟ یہ لوگ تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہماری منافقت کسی کے سامنے آیا نہ ہو جائے, ظاہر نہ ہو جائے, تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو قرآن سے بند کر لیا ہے. اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے منافق تم تو اس بات سے ڈر رہے ہو کہ میری منافقت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے, یہ قرآن میں اتنی عام کر لوں گا کہ بچہ بھی قرآن کو سمجھ لے گا, جوان بھی قرآن کو سمجھ لے گا, بوڑھا بھی قرآن کو سمجھ لے گا, عورتیں بھی قرآن کو سمجھ لے گی. اے منافق تم کسی کے سامنے آنکھیں کھولنے کی جرت بھی نہیں کرو گے, سب لوگ آپ سے باخبر ہو جائیں گے کہ یہ بندہ منافق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم, تم تو اپنی آنکھیں بند کر لو. تو کیا اس وجہ سے تمہاری منافقت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو جائے گی؟ کیا آپ کی منافقت لوگوں کے سامنے ظاہر؟ اللہ رب العزت نہیں نہیں ضرور. یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے روشنی قرآن کی کہ یخطف ابصارہم کہ اچک لے گی ان کی نظروں کو, آپ کسی کے ساتھ آنکھیں ملانے کی جرت بھی نہیں کر سکیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ بچے بھی آپ کو جانیں گے, بوڑھے بھی آپ کو جانیں گے, جوان بھی آپ کو جانیں گے, نوجوان بھی آپ کو جانیں گے, عورتیں بھی آپ کو جان لے گی کہ یہ بندہ تم منافق ہے, کسی کے سامنے آنکھیں لگانے کا تصور بھی نہیں کرو گے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان منافقین کے بارے میں کلما ادوا الہم مشو فیہ, کلما جب کبھی ادوا الہم روشنی ہوتی ہے ان کو, مشو فیہ تو چلتے ہیں اس میں, جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کو, مشو فیہ تو چلتے ہیں اس میں. وإذا اظلم اور جب اندھیرا ہوتا ہے, علیہم ان پہ قامو تو کھڑے ہو جاتے, جب روشنی جاتے اندھیرا رک جاتے. دنیاوی فائدے سے تعبیر اللہ رب العزت نے کر دی روشنی سے, دنیاوی فائدے سے تعبیر کس ایک لفظ سے کر لی؟ روشنی سے. اور دنیاوی مصائب اور تکالیف سے اللہ نے تعبیر کر دی کس پہ؟ ازلم سے, کہ جب کوئی فائدہ دین میں ان کو نظر آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو سب لوگوں سے زیادہ دین کا ٹھیکہ دار سمجھتے ہیں, مگر جب اس پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہی نہیں دین. جس طرح کہ آگے آپ نے لفظ سنا تھا فما ربحت تجارتہم, کہ یہ لوگ دین نہیں کرتے, ان کا دین تجارت ہوتا ہے. تجارت کو جب ہی کیا جاتا ہے کہ جس میں بندے کو فائدہ ہوتا ہے, جب نقصان تو وہ تجارت وہ لوگ نہیں کرتے. منافقوں کا دین جو ہے وہ تجارت ہے, فائدہ ہے تو کرتے ہیں, اگر فائدہ نہیں ہے تو یہ لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے. اسلام میں فائدہ تو پکے مسلمان, کفر میں فائدہ تو پکے کافر. تو روشنی سے مراد دنیاوی فائدہ, اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی تکالیف. قرآن میں اللہ رب العزت جگہ بہ جگہ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں ان منافقین کا. آپ ذرا دیکھ لیجئے پانچواں پارہ سورۃ النساء پانچواں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 72-73 72-73 نمبر آیت سورۃ النساء پانچواں پارہ ان منافقین کا تذکرہ ذرا سن لیجئے آیت نمبر 72-73 سورۃ النساء پانچواں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہے لَيُبَتِّئَنَّ جو خود سستی کرتے ہیں اور دوسروں کو سست کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے امور انجام دینے سے سمجھا رہی ہے خود سستی دوسروں کو سست کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوڑیے ہمارا ایک دن کی چھٹی سے کچھ نہیں اثر پڑتا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ جب آپ کو کوئی پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت دین میں کہیں پر جھگڑا ہو گیا کہیں پر جو ہے جہاد پہلے پہ جہاد ہوا کرتی تھی اس میں کوئی آپ کو تکلیف اور مصیبت پہنچ گئی تو قد علم اللہ علیہ یہ کہتا ہے اپنے دل میں کیونکہ یہ تو سستی والا ہے یہ تو جہاد تو نہیں کیا ہے تو قد علم اللہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مجھ پہ اس لم اکم معاون شہیدا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا اس معاملے میں شکر ہے اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کوئی ایک تپڑ وغیرہ نصیب کر لیتا شکر ہے کہ میں بچ گیا منافق کا یہ کام آگے ذرا سن لیے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر پہنچ جائے آپ کو کوئی مہربانی اللہ کی طرف سے مالی غنیمت آ جائے یا دوست مشورہ کر لے کہ یار ساتھیوں کے لیے کچھ ارینج پارٹی کر لیتے ہیں اور یہ منافق اس دن غیر حاضر پایا گیا یہ نہ آیا گیا درس میں تو لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ یار وہاں پر تو پارٹی تھی چائے پارٹی تھی کھانے شانے کا کوئی پروگرام تھا تو یہ کہتا ہے لیکن ضرور بضرور کہتا ہے اپنی جی میں کہ اَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّا مومنوں کے سامنے آ کر کہتا ہے یار آپ نے تو ہمیں بالکل سرے سے بھول گئے تھے کیا آپ اور ہمارے میں کوئی رشتہ اور دوستی تعلق نہیں تھا ہم بھی آپ کے ساتھ درس میں بیٹھنے والے تھے ہمیں جو ہے آپ بھول گئے اور آگے اپنے دل میں یہ آرمان کر لیتا ہے یا لیتنی ہائے ہائے ارمان کن تما کہ میں ان کے ساتھ موجود ہوتا تو افوز افوز عظیمہ تو میں بھی کامیاب ہو جاتا کسی کامیابی کے حصول کے بعد میں بھی کوئی سموسا ہڑپ کر لیتا میں بھی کوئی پکوڑا وغیرہ جو ہے اس کو کھا لیتا میں بھی جو ہے میرا بھی پیٹ بھر جاتا منافع کو دیکھ لیجئے فائدہ تو آتے ہیں نقصان دل برداشتہ سورۃ حج کو ذرا آپ دیکھ لیجئے 17 نمبر پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 11 بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں طبیعت خراب ہے میری اللہ اکبر آیت نمبر 11 17 پارہ سورۃ الحج مکہ والا آیت نمبر 11 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وَمِنَ النَّاسِ کچھ ان لوگوں میں سے وہ ہے یعبد اللہ جو عبادت کرتے ہیں اپنی اللہ کی علی حرف شرط پہ کہ یہ کام میرا ہوگا تو میں یہ کام کروں گا اللہ آپ کے لیے یعبد اللہ علی حرف عبادت کرتے ہیں اللہ کی علی حرف علی شک کی بنیاد پہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ شَكٍّ عَلَىٰ حَرْفٍ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی عَلَىٰ حَرْفٍ ظاہری انداموں پہ دل میں ایمان نہیں ہوتا، ظاہر جو ہے ایمان کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے معنی ہیں اس میں حرف کے لفظ میں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب کبھی پہنچ جاتا ہے اسے کوئی خوشی، اطْمَأَنَّ بِهِ تو خوش ہوتا ہے اس پہ۔ قرآن کے درس میں آنے کے بعد اگر بیمار ہے ٹھیک ہو گیا تو خوش ہوا کہ قرآن میں تو کافی فائدے ہیں۔ کاروبار خراب تھا، درس میں حاضر ہو گیا، کاروبار روانہ ہو گیا، کہتے یار بہت برکتی کتاب ہے، بچے نہیں تھے بچے پیدا ہو گئے، یار قرآن تو قرآن ہے، بس بہت خوش ہوتا ہے۔ آگے ذرا سن لیے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور جب پہنچتا ہے انہیں کوئی تکلیف دل میں، کوئی ان کے ساتھ جکڑ لیتا ہے، کوئی اسے جو ہے غصہ کر دیتا ہے، یا قرآن کے درس میں حاضر ہونے کے بعد اس کے کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کاروبار جو ہے وہ ٹپ جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے انقلب علی وجهی، قرآن سے روگردہ ہو جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ جاتا ہے کہ یار دس پیرو سر جکل الناس خادر و زمدد لیتے دے کہ ان منحوسوں کے ساتھ جب بھی بیٹھے ہیں ہم، ہم نے کوئی جو ہے اچھائی کا دن نہیں دیکھا۔ یہ جو یہ منافق یہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے خسرت دنیا والآخرہ، تاوانی ہو گیا نقصانی ہو گیا ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی، ذالک الخسران المبین، یہی ہے نقصان، یعنی نقصان ظاہر۔ اسی طرح سورۃ نور کو ذرا آپ دیکھ لیجئے، کچھ پیجز آگے جائیے ذرا، میں آپ کو آیات بتاتا ہوں۔ آیت نمبر دیکھیے 47 سورۃ نور، سورۃ مومنون سے آگے سورۃ، 47 باتیں نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یہ منافق، آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالرَّسُولِ اور اس کے پیغمبر پر، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، ہم نے پڑھ لیا، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر وہ گردانی اختیار کر لیتے ہیں ان فریق، ایک فریق ان میں سے، من بعد ذالکہ، اس بیان کے کرنے کے بعد، اس بیان کے ماننے کے بعد کہ قرآن کو مانوں گا، قرآن کے ساتھ تعلق کو، تعلق اور رشتے کو جوڑوں گا، اس کے بعد، اور یہ کہتے ہیں کہ غم اور خوشی میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تابعداری کروں گا، یہ اقرار تو کر لیا، مگر جب اس پہ کوئی مصیبت آ، کوئی جو ہے جب اس کو بلایا جاتا ہے کہ یار آپ کا عقیدہ تو آپ کے لا الہ الا اللہ سے خلاف ہے، آپ کا یہ غم اور شادی کا طریقہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو یہ لوگ جو ہے روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے دلوں سے، وإذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اور جب کبھی بلایا جاتا ہے ان کو اللہ کی کتاب کی طرف، وہ رسول اور پیغمبر کی سنت کی طرف، لیحکم بینہم، اس لیے کہ فیصلہ کر دے ان کے مابین یہ قرآن اور سنت، اذا فریق منہم معرضون، تو کچھ لوگ ان میں سے جو ہے اعراض کر لیتے ہیں قرآن سے، وان یکن لہم الحق، اور اگر ان کو کوئی مل جائے الحق کو، کوئی دنیائی فائدہ اس دین میں، یا اتو الیہ مزینین، تو آتے ہیں اس دین کو کرنے کے لیے مزینین، باغ باغ کر ایک دوسرے سے جو ہے پھر باغ باغ کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، آیا ان کے دلوں میں مرض منافقت ہے، ام ارتابوا، یا شک کرتے ہیں یہ لوگ، ام یخافونا، یا ڈرتے ہیں یہ لوگ، ان یحلف اللہ علیہم، کہ زیادتی کر لے گا اللہ ان پہ اور اس کا پیغمبر، بل اولئک هم الظالمون، نہیں نہیں بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ تو تو یہاں پر بھی شک کا تذکرہ کیا گیا، یہاں پر بھی خوف المنافق کا تذکرہ کیا گیا، یہاں پر مرض منافقت کا تذکرہ کر دیا گیا کہ یہ شکی لوگ ہوں گے، یہ جو ہیں کیا ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ قرآن کے درس میں بھی بیٹھتے ہیں اور آگے سے ان کو شیطان یہ کہتا ہے کہ یار یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، پتہ ہی ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز کہ جو چیز قرآن اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے قرآن کی وحی آپ کی طرف کر دی. کس واسطے؟ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. قرآن سے پہلے آپ پہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ قرآن کو سمجھنے والے تھے، کتاب کو سمجھنے والے تھے، وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ آپ ایمان کو سمجھنے والے تھے. پیغمبر میں ایمان تھا مگر ایمان کی تفصیل کے سمجھنے سے وہ قاصر تھے. ہر پیغمبر وہ ماں سے جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو مومن پیدا ہوتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مومن تھے، قرآن کے بغیر وہ ایمان کی وضاحت کرنے سے قاصر تھے. تو آج کا ایک مسلمان جب ایمان کی وضاحت کرے گا تو وہ کیا قرآن کو مجبور نہیں ہوگا؟ قرآن کو اس کی احتیاج نہیں ہوگی؟ قرآن کو محتاج بیان نہیں ہوگا؟ پیغمبر تو قرآن کے بغیر ایمان کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے. آج کا مسلمان قرآن کی وضاحت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، ایمان کی بات کرتا ہے، اس کو قرآن آتی ہے؟ مولانا علی خانی رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سے پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان ہو، وہ کہتا ہے کہ لا ادری، میں تو نہیں جانتا کہ ایمان کی لغوی معنی کیا ہے، ایمان کی شرعی معنی کیا ہے، تو آج سے امام فرماتے فقط کفر، اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا. اتنا آسان مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم نے چیز پہ ایمان لائی ہے، کہتا ہے میں مومن ہوں، ایمان لایا میرے، آمنت باللہ، پہلی لفظ آمنت باللہ، ایمان لا، ایمان کیا ہے؟ کیا ایمان لغت میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے تم انکار کرو، یاد رکھیے اس چیز کو، ایمان لغت میں ایمان کہا جاتا ہے نفس تصدیق کرنے اور ماننے کو. کسی کی بات آپ کے سامنے، آپ کوئی آپ کے سامنے کوئی بھی بات کر لے، دنیا میں دینی کوئی بات، آپ نے اس کو مان لیا، یہ ایمان ہے. مگر شریعت میں ایمان کیا ہے؟ تمام اصولین فقہ وہ فرماتے ہیں ایمان کے بارے میں، وہ فرما التصدیق بما جاء علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تمام اصول جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اللہ کی طرف سے لائے تھے اپنی امت کی طرف، ان تمام احکام کی تصدیق کرنا، اس کو نام دیا گیا ہے کس کا؟ ایمان کا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی آپ سے پوچھے تو ابھی تو جواب دیں گے نا کہ ایمان لغت میں عربی کے ڈکشنری میں ایمان ماننا، کسی کی بات کو ماننا، کسی کی بات کی تصدیق کرنا، کسی کی بات کی اقرار کرنا. مگر شریعت میں ایمان کہا جاتا ہے ماننا ان تمام احکام کا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے لا چکے ہیں، ان سب کو دل سے تسلیم کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. پیغمبر ایمان کی وضاحت کرنے سے قاصر تھے جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا. 40 سالوں میں کوئی ثابت کر سکتا ہے پیغمبر نے بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا؟ پیغمبر نے ان 40 سالوں میں، اس کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، آیا ان 40 سالوں میں پیغمبر نے کسی کو منع کیا تھا کہ بت کے سامنے سجدہ نہ کرو؟ صادق کوئی کر سکتا نہیں. پیغمبر نے کسی کو شراب سے منع کیا ہو؟ نہیں. پیغمبر نے کسی کے سامنے ایمان کی بات کی ہو؟ نہیں. 40 سالوں میں قرآن خود فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ یونس میں 16 اور 17 نمبر آیات میں، فقط لبست فیکم عمرا، میں نے تو آپ کے درمیان 40 سالوں کا عرصہ گزارا. یہ باتیں پہلے پہلے میں نے آپ کے سامنے کیوں نہیں کی تھی؟ ابھی جو کر رہا ہوں، 40 سالوں میں تو بندے کی جو ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے، 40 سال کے بعد تو وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، اس کی وہ طاقت وہ تو ختم ہونے والی ہوتی ہے. تو 40 سال تک میں آپ کے درمیان رہا، میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں کیوں نہیں کی؟ کہ لات منع کچھ نہیں کر سکتا کرنے والے ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ جب قرآن نہیں تھا پیغمبر نے ایمان، ایمان کی وضاحت نہیں تھی، جب ایمان کی وضاحت کا نزول ہو گیا ابھی یا ایہا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے، ایمان کی وضاحت کیجئے، یا ایہا المدثر قم فانذر، دل کو کھڑے ہو کر اللہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، قرآن نہیں تھا ایمان کی وضاحت نہیں تھی، قرآن نازل ہو گیا ایمان کی وضاحت نازل ہو گئی، اس کے بعد خاموش بیٹھنا نہیں ہے، دن اور رات کو ایک کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے۔ اسی طرح قرآن میں آپ نے پڑھا تو سورۃ آل عمران میں ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار ہم نے سن لیا ایک منادی، ندا دینے والی، آواز دینے والی، جو دعوت دے رہا تھا، آواز دے رہا تھا ایمان کی طرف۔ اس میں دو مفسرین کے اقوال ہیں مشہور، ایک منادی سے مراد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے منادی سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کے بیان کو سن لیا، ہم نے مان لیا، پیغمبر ایمان کی دعوت دے رہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہم نے مان لیا۔ تو ایمان یہ قرآن، قرآن کے بغیر ایمان نہیں، وہ کیا ایمان ہوگا جو قرآن کے بغیر نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ محمد میں آیت نمبر 19 میں خود اللہ رب العزت ایمان کو، علم کو ایمان سے آگے کر رہا ہے، علم کو ایمان سے آگے کر رہا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، علم آگے ہے، علم کیا ہے؟ قرآن، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ کے کلمے کی وضاحت کے لیے اللہ نے پورے قرآن کو نازل کیا ہے، پورے قرآن کو نازل کیا، کلمے کے دو اجزاء ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، قرآن کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں 85, 86, 87 اس میں اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کے جز کی تشریح کر دی ہے، اور دوسرے جز جو محمد الرسول اللہ ہے، تو جتنی بھی قرآن کی مدنی صورت ہے 26, 27, 28, 29 جتنی بھی اختلاف کے ساتھ، ان تمام مدنی صورتوں میں محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے۔ تو جو کوئی قرآن کو نہیں بیٹھے گا، قرآن کو نہیں سنے گا، قرآن کو نہیں سمجھے گا، وہ کلمے کو سمجھ سکتا ہے؟ یہ کوئی معمولی کلمہ تو نہیں ہے، اسی کے بلبوتے پہ تو جنت ہے، اسی کی بنیاد پہ جہنم ہے، اسی پہ یہ آسمان کھڑا ہے، اسی پہ یہ زمین قائم ہے، اسی پہ اللہ کی رضا ہے، اسی پہ اللہ کی ناراضگی ہے، تو یہ کوئی معمولی کلمہ ہے؟ اس کو سمجھنا دو تین باتوں میں ہوگا، اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے پورے قرآن کو اتارا ہے۔ جان لو اسے، فعلم، علم حاصل کر لو، کس سے؟ قرآن سے۔ کسی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا، معبودی برحق نہیں ہے۔ تو ایمان کی وضاحت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایمان سیکھو گے کس سے؟ سیکھو گے قرآن سے۔ اگر کوئی دعویٰ کر لے کہ ایمان کو قرآن کے بغیر بھی سیکھا جا سکتا ہے، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ قرآن کے نزول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تم ایمان کو اس کے بغیر سیکھ سکتے ہو، تو قرآن کو اللہ رب العزت نے کس لیے نازل کیا ہے؟ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ صحابہ کہا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، سنیے یہ بات، صحابہ کہا کرتے تھے کیا؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھ لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی ہم ایمان سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد قرآن سیکھیں گے۔ یاد رکھیں اس چیز کو، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ ایمان دو طرح کی ہے، ایک ایمان اجمالی ہے، ایک ایمان تفصیلی ہے، میں نے آگے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ایمان، ایمان اجمالی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فقط پڑھنا، یہ ایمان اجمالی ہے، ٹھیک ہے؟ تعلم ایمان، ہم نے جو ہے ایمان کو سیکھ لیا، لا الہ الا اللہ پیغمبر کی زبانی سیکھ لی، ابھی اس لا الہ الا اللہ کی وضاحت کے لیے ثم تعلمنا القرآن، ہم نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو اللہ رب العزت نے اس کلمے کی تشریح کے لیے بھیجا ہے، یعنی کہ ایمان کو کسی اور چیز سے سیکھا جائے گا اور قرآن کو پھر بعد میں سیکھا جائے گا، نہیں سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ قرآن ایمانیات کی کتاب ہے، ایمان کو اس سے سیکھیں گے، عقیدے کی اصلاح اس سے ہوگی۔ تو میں بات کر رہا، کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں قرآن کے درس کے میں بیٹھنے کے باوجود، وہ کہتے ہیں یار یہ عقیدہ پتہ ہی ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، عقل تو ہے نا اللہ کے بندے آپ نے، جب عقل آپ کے اندر موجود ہے، انسان ہو، حیوان جانور میں سے نہیں ہو، انسانوں میں سے ہو، عقل ہے، عقل نام ہے تمیز کرنے کی، عقل کیا ہے؟ تمیز کرنا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کی جاتی ہے، آپ کو جو بات بتائی جاتی ہے تم ذرا اس پہ سوچ لو، آپ کو جب سو تو سونے سے پہلے یہ باتیں ذرا اپنی ذہن میں دوہرا لو کہ اس نے جو یہ بات کر دی میرے فائدے کی اس میں کتنے باتیں تھی اور اس کے خود فائدے میں کتنی باتیں تھی، آپ کو حق اور باطل کی خود جو پتہ چل جائے گا، حق اور باطل کا خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو باتیں کی جاتی ہے آپ کے فائدے کی کتنی ہے، ہمارے فائدے کی کتنی ہے، اور تو کلیئر کٹ چیز ہے، عقیدہ آپ طلب حق کی نیت سے آئے درس میں کہ اللہ ہمیں قرآن سے عقیدے کو نصیب کر لے، قرآن سے صحیح عمل کو نصیب کرے، آپ آ جائیے آپ کا عقیدہ بنے گا۔ اگر آپ پہلے سے کوئی عقیدہ اپنے ذہن کے اندر بنا کر آ جائے، قرآن کا درس آپ پہ کچھ اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو پہلے سے ایک آئیڈیا بنایا ہے کہ یہ ہوگا تو مانوں گا، یہ نہیں ہوگا تو نہیں مانوں گا، قرآن کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تو ریمس پینا بنشم قدم کرو صابن رول تو بارو، کالا کپڑا صابن جتنا بھی آپ اس کو دے وہ سفید ہو سکتا ہے، پہلے سے کالا ہوتا ہے، جب انسان کی نیت پہلے سے کالی ہوتی ہے، قرآن جتنا بھی اس کو ہم مانچ کرے صفائی کرے، ایک دلیل دوسری دلیل، ایک مثال دوسری مثال، صاف ہونے والی نہیں، اس کی وجہ وہ صاف ہونے والی نہیں۔ عقید آپ نیت کو صاف رنگیں گے کہ میں قرآن کے لیے آؤں گا، صحیح کیا اللہ میرے عقیدے کی اصلاح کرے۔ ایک بورا تھا، بورا جانتے ہو؟ بورا تو سو ہے، اگلی نے بات توڑ کو دیکھی نہیں، سو تو وہی اردو کی بورا، اچھا بورا کے کیا بلا ہے، ایک بورا تھا اور دوسرا وہ جو نہیں نہیں نہیں وہ چیز نہیں جو گندگی وغیرہ میں جو ہے گنگٹ، گنگٹ بتاؤ سو اردو، نہیں نہیں گنگٹ تو نہیں ہے، گنگٹ تو اردو میں کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، طالب علم کہتے ہیں، چلو جو بھی ہو یار، جو بھی گنگٹ منگٹ آپ نے بس سمجھائے، جو اچھا ٹیٹن میٹن، اچھا ٹیٹن اس گنگٹ ٹیٹن اور بورے کی آپس میں دوستی تھی، ایک کا تعلق پوروں سے، دوسرے کا تعلق جو ہے وہ کیا گندگی سے ہوتا ہے۔ یہاں پر تو آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ چیز، مگر آپ جب دیہاتوں میں جائیں گے اور بندہ وہاں پر جو کھلی فضا میں پیشاب جب کرتا ہے تو یہ گنگٹ کہیں سے آ کر اس سے جو ہے گوڑے بنا لیتا ہے، ہوا میں اڑاتا ہے اسے، اس کا تعلق سارا گندگی سے ہوتا ہے۔ بورے کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ پھولوں سے ہوتا ہے، خوشبو سے، آپس میں ان کا جو ہے تعلق تھا، دوستی تھی۔ ایک مرتبہ بورا نے کہا کہ چلو گنگٹ یار ٹٹن میرے ساتھ جو ہو جاتے، میں آپ کو باہر کا موسم میں کافی خوبصورت پھول جو ہے وہ نکل چکے ہیں، آپ کو میں جو سیر کرا دوں، ساتھ لے گی۔ پہلے جو بورا جب باغیچے میں داخل ہو گئے تو جو پھول تھا پہلے بورا اس کو سونگھ لیتا، تو اس طرح کر لیتا تو زبردست خوشبو تھی، مگر جب اس کو کہتا کہ آؤ ٹٹن تم کرے اس کو جو ہے یعنی اس کو سونگھو بہت زبردست ہے، تو اس طرح یار کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بورا بہت خفا ہو گیا کہ یار یہ کیا بدا ہے، پورے باغیچے میں گھمائے تیرا کیسا مختصر، بورا کو وہ خوشبو محسوس ہوتی اور ٹٹن کو وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ جب باغیچے سے باہر نکلنے لگے تو بورا نے اس ٹٹن کو دیکھا کہ ذرا کھڑی ہو جائے گی، اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ذرا صبر کر۔ اس نے جب اس کی یہ آنکھ ناک ذرا اٹھا دی تو اس ناک میں گندگی لگی تھی. کیا لگی تھی؟ گندگی. وہی پیشاب سے بھری ہوئی ناک تھی. تو اس آگے سے بورا نے کہا کہ پہلے اپنے ناک کو صاف کر لو تو اس کے بعد آپ کو پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ محسوس ہو جائے گی. قرآن کے درس میں آئیں گے تو پہلے اپنے عقیدے کو اپنے منہ کو صاف کرو گے تو آپ پہ قرآن اثر انداز ہوگا, قرآن کی خوشبو آپ سونگھ سکیں گے. اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے کہ میں باتیں وہاں کروں گا اور پھر جو ہے پروپیگنڈا کروں گا کہ وہ یہ نہیں مانتے, یہ کیا وہ کیا, یہ یاد رکھیے اس چیز کو کہ کبھی آپ قرآن کو نہیں سیکھ سکتے. نیت کو صاف ان نمل آماد دنیا بخاری کی ابتدا اس سے ہے. نیت کو صاف رکھو گے تو قرآن آپ پہ اثر انداز ہوگا. نیت صاف قرآن آئے گا. نیت ٹھیک نہیں ہے وہی چٹن ہو گئے بس گئے گئے واپس, بٹ اسی حالت میں خوشبو نہیں سوکھ سکے گی آپ. قرآن خوشبو سے ایک بات آ گئی. زیب النساء ایک شاعر ہے زیب النساء ایک شاعر ہے شاہ جہان کی میرے خیال سے پوتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ نے کچھ ایک جملہ کہا, شوہر کو چیلنج دیا کہ کوئی اس کے دوسرے مصرے کو مکمل کر لے گا میں اس کو انعام دوں گا. زیب النساء نے اس جملے کو مکمل کر دیا. بادشاہ بہت خوش ہو گیا, جو اس زمانے کا امیر تھا وہ خوش ہو گیا. بہت سے شوہر جب ان کو پتا چلا کہ یار اس نے اس جملے کو کمپلیٹ کر لیا, یہ تو بہت بڑی شاعرہ ہوتی, چلو اس سے مل لیتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں. تو زیب النساء یہ باحیا عورت ہے تو اس نے آگے سے جو ہے روکا بھیج دیا کہ فلا فلا ادیب آئے ہیں, شعرا آئے ہیں, شاعر آئے ہیں, آپ سے ملنے کی جو ہے امید لے کے آئے ہیں, ملنا چاہتے. اس وہ تو شاعر تھا. اس نے اس صفحے کے بیگ پر لکھ دیا در سخن پنہا منم چھو بوئے گل در گبر کے گل, در سخن پنہا منم چوبوئے گل در برگ گل, ہر کی دیدن میل دارد در سخن بینی مارا, در سخن پہ نہا منم چوبوئے گل در برگ گل, ہر کی دیدن میل دارد در سخن بینی مارا, کہ میں اپنی کلام کے اندر اسی طرح جو پوشیدہ ہوں اور اسی طرح موجود ہوں جس طرح خوشبو وہ پھول کے پتوں کے درمیان اور اندر موجود ہوتی ہے. خالق کائنات اس قرآن کے اندر ہے, کلام اللہ ہے یہ قرآن. اس کو آپ بھیجیں گے آپ کو اللہ کی خوشبو جو ہے وہ سن جائیں گے, آپ اللہ کو پہچان لیں گے قرآن اللہ کون ہے. جس طرح خوشبو پھول کے اندر ہوتی ہے خالق کائنات اسی کے اندر ہے. کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے, ان کے اوصاف اور صفات کو پہچاننا چاہتا ہے, قرآن کے بغیر ناممکن ہے. تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلما ادوا لہم مشو فیہ, جب ان کو روشنی ہوتی ہے کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے مشو فیہ تو چلتے ہیں اس دین میں, دین کے لیے تیار. وہ اذا اظلم علیہم, جب اس پہ اندھیرا چاہ جاتا ہے, کیونکہ دنیاوی تکالیف اور مصیبت انسان پہ اندھیرے چاہے جاتے ہیں تو کام کرے ہو جاتے ہیں, زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. تو ولوج آگے سے اللہ رب العزت تسلی مات تخویف تخویف ذکر کرتے, تخویف خوف سے, خوف اللہ رب العزت ان کو دلا رہے ہیں کہ تم اپنی منافقت سے باز نہیں آتے. ولو شاء اللہ, اگر چاہے اللہ, لذہب بسمعہم, تو لے جائے گا بسمعہم ان کی کانوں کو. تو کانوں کا لے جانا کیا مقصد ہے؟ کانوں کا لے جانا ذکر اللہ رب العزت کر رہا ہے عزوے کی, مگر مراد اس سے صفت عزوہ ہے. عزوی کا بیان, مراد اس سے صفت عزوا ہے. ولو شاء اللہ, اگر چاہے اللہ, لذہب بسمعہم, لے جائے گا ان کی طاقت سماعت کو, وابصارہم, اور طاقت بصارت کو, اللہ ان کو اس کے کانوں کو بہرا کر دے گا, ان کی آنکھوں کو اندھا کر لے گا. اگر آپ کہے کہ ایک دو منافق تو نہیں ہے, تو ان اللہ علا کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ تخویف خوف اللہ دلا رہا ہے, اس طرح مت کرو, باز آؤ منافقت سے, اللہ آپ کو اندھا کر لے گا, اللہ آپ کو جو بیڑا کر دے گا, کیا کر لو گے تم اللہ کی. یہ دوسری مثال منافقوں کی ذکر کر دی, کیونکہ منافقوں کی اللہ نے ذکر کر دی اور اس 20 نمبر آیات پہ سورت کے پہلے حصے کا پہلا چپٹر پہلا باب اختتام پذیر ہوا. قرآن تین گروہ اور قرآن کے منکرین کی دو مثالیں آخر میں اللہ رب العزت نے ذکر کر دی. انشاءاللہ کل کے سبق میں زندگی نے وفا کر دی. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ایک اہم اور ضروری سبق انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. جو دوسرا باب ہوگا انشاءاللہ اس کی وضاحت کل ہوگی. او کصعید من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یا مثال ان منکرین کا ان بارش والوں جیسی ہے من السماء جو اوپر سے ہو فیہ ظلمات اس میں ہو اندھیرے و رعد اور گرج و برق اور چمک یجعلون اصابعہم فی آذانہم رکھتے ہیں لوگ اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر من الصواعق آسمانی بجلی کی وجہ سے حذر الموت موت کے ڈر سے واللہ محیط بالکافرین اللہ جوڑنے والا ہے منکرین قرآن کو یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے روشنی قرآن کی یخطف ابصارہم کہ اچھک لے گا ان کی نظروں کو کلما ادعا علیہم نشو فیہ جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کو دین میں مشو فیہ تو یہ چلتے ہیں اس میں دین میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پہ تو قامو کڑے ہو جاتے ہیں یہ لوگ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہے اللہ لذاب بِسَمْعِهِمْ تو لے جائے گا ان کی قوتیں سماعت کو وَأَبْصَارَهُمْ اور قوت بینائی کو ان اللہ علی کل شیء قدیر یقیناً اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ذات ہے. پس میں معنی دیکھ لی او کسید من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق یا مثال دبی منکرین دا قرآن پشان دا باران والو دے من السماء چی دبر میں فیہ ظلمات پدی کی اترے و رعد او گرب و برق او بریخنا یجادون اصابعهم فی آذانهم کی بدا داخلک بدی خپلی فی آذانهم پغگن خپلو کی من السماء کی بوجید تندرنا حضر الموت دیرے دمرگنا واللہ محیطم بالکافرین اللہ را گرون کی دے منکرین دے قرآن والو لرا یقاد البرق قریب دے بریخنا یخطف ابصارم چورا بخلی طاقت دلی دود دھی کل نما ادعا لہم ہر کلا چرناشی دیتا مشو بھی ہی نزی دی پدی کے ویزا ازلم علیہم قام او کلا چتیارشی بدی بارن ادری گی دی ولو شاء الله کچر خوشید اللہ لذاب بسمین مخام خواب بزی طاقت دلی اور دود دی و ابصارهم او طاقت دلی دود دی ان اللہ علا کل شیئن قدیر یقیناً اللہ پر اسی بارن قدرت درن کے ذات دے. دوست اور احباب پابندی کی درس کر لے, بر وقت پہنچنے کی کوشش کرے, خود بھی آئے اپنے دوستوں کو بھی درس قرآن کی دعوت دے. دعا کیجیے. جتنے بیمار ہمارے اس درس میں, جن کے گھروں میں بیمار ہیں, اسپتالوں میں ہیں, ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ ان کو شفاء کامل عاجل دائم نصیب کرے. اللہ جن کی شرعی حاجات ہے اللہ ان کی شرعی حاجات کو پوری فرما دے, جن کی کوئی شرعی حاجات ہے اللہ ان کی شرعی حاجات کو پوری کر لے. جو حضرات اور خواتین اس درس میں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کے گھروں کو خیر اور برکت سے بھر دے. اللہ ان کو ہر قسم کی تکالیف اور مصیبتوں سے نجات دے. اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ ہمیں استقامت علی الکتاب نصیب کرے, ہمیں استقامت علی الدین نصیب کرے. اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامہ وصلہ